گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوشم و حیا شو. جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه. این از تو شکستن نیست، این اوج احساسه. وقتی همه چی اینجا بی رنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکراره یه پاییزه. از شوق تو سرشارم، با یاد تو آوازم. پیدا شو که دنیامو با دست تو میسازم. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه. تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما. جادو کن و پیدا شو، ای گم شده در رویا. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم.